au tuende hivi hivi mwendo wetu huu wa kobe. Abu Mukbil, punguza tuende hivi hivi. Simona vipi mume mwana kiandika andika hivi. Kuongezea nyama. Bado viko vingine. Wengine kwa pembeni. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعورة ثلاثة أنواع. أوشي katika swala umegawanyika sehemu kuu tatu. Kuna uchi unaoitwa mughalladha na mwingine unaitwa mukhaffafa na mwingine unaitwa mutawassita. Mughalladha ni ule mkubwa, uchi mkubwa, mughalladha. Wa hiya nao auratu al-mar'ati al-hurrati al-baligha, ni utupu au uchi wa mwanamke aliye huru, si mtumwa, al-baligha, aliye baleghe. Uchi wa mwanamke huru, mwanamke mungwana ambaye si mtumwa. Kisha albaligha, aliyefikia baligh. Fa inna jami'a badaniha, kwa ni hakika mwanamke huyu mwili wake wote, auratun fi salah, mwili wake wote katika swala ni uchi. Mwili wake wote mwanamke huyu katika swala ni uchi. Illa wajhaha, isipokuwa uso wake. Illa wajhaha, usipokuwa uso wake. Aina ya pili, mukhaffafa. Mukhaffafa wa hiya auratu ibn sab'i sinin ila 20, ni uchi wa kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 7, ila 20, mpaka miaka 10. Uchi wake unaitwa mukhaffafa, yani umepungua ukali. Mukhaffafa ni hafif, umepungua ukali. Mtoto wa miaka 7 mpaka miaka 10. Fa innaha, uchi wake huyu, alfarjani, ni zile tupu mbili tu, zikihifadhiwa hizo anao uwezo wa kuswali, hata kama sehemu nyingine zitakuwa ziko nje. Mtoto wa miaka hiyo, miaka 7 mpaka miaka 10, utupu wake ni alfarjan, tupu mbili. Sikistiriwa tupu hizo, tupu yake ya mbele na tupu yake ya nyuma, basi sitara hiyo itakuwa imemtosheleza, itakuwa imemtosheleza. Kwa sababu mara nyingi mwenye umri huu hafitinishi, na ikitokea kwamba amefitinisha kwa umbile lake kubwa au kwa mengineyo sio kwa hayo yaliyositiriwa, basi atasitiriwa. Ikiwa kunachelea, tunachelea kwamba atafitinisha watu, tutamfinika labda mapaja, mapaja yake, au mgongo wake, awe wa kiume au awe wa kike. Na tutamstiri hivyo kwa kuzingatia fitna yake tu, sio kwamba swala haitokubaliwa kisa yupo katika mazingira haya. Kwa hiyo tofauti baina ya kumstiri kiswala na kumstiri kimacho ya watu. Watatu, mutawasita wanasema wa hiya auratu man adahum, ni tupu za wasiokuwa hao tuliowataja. Tumewataja wangapi sisi? Wawili. Auratu almar'ati albaligha, kadhalika auratu ibni sab'i sinin ila 10. Kwa hiyo watatu, auratu man adahum, ni utupu wa wasiokuwa hao. Utupu wao wasiokuwa hao, kwa maana yule ambaye kwamba si mwanamke huru, si kijana, wasiokuwa hao wanaingia, wanaume, watu wazima, mtoto kuanzia miaka mathalan chini ya miaka 7, wote wanaingia hapo. Utupu wao utakuwa mina surati ila rukba, kuanzia kwenye kitovu mpaka magotini, kuanzia kwenye kitovu mpaka magotini. Hawa ndio wale ambao uchi wao sio ule uchi mughallafa, uchi mkubwa sana, wala sio ule uchi mukhaffafa. Kwa hiyo wanaingia hapa watoto kuanzia miaka 10 kwenda juu. Kadhalika wanaingia hapa wanawake waliokuwa huru lakini wako chini ya balehe, mabinti waliokuwa huru lakini wako chini ya balehe. Kadhalika anaingia hapa mwanamume aliyebalehe, anaingia hapa mwanamume aliyebalehe. Kadhalika anaingia hapa mwanamke kijakazi. Uchi wa kati na kati ni ule uchi wa wasiokuwa hawa tuliowataja. Tuliowataja ni mwanamke aliyekuwa huru, sio mtumwa tena, aliyebale. Kwa pili, kijana kuanzia miaka 7 mpaka miaka 10. Huu watatu wanaingia wasiokuwa hawa tuliowataja. Kwa wanaingia nani? Wanaingia mwanamume aliyebalehe, anaingia kijakazi wa kike, anaingia binti muungwana ambaye si mtumwa, ambaye yuko chini ya balehe. Wanaingia katika aura mutawasita, ule uchi wa kati na kati. Tumeelewana? Tayeb. Uchi wao utakuwa ni upi hawa? Uchi wao mina surati ila rukba, kuanzia kwenye kitovu mpaka wapi? Mpaka magotini. Kwa hiyo uchi wao mina surati ila rukba, kwa ushahidi wa hadith aliyotaja al-Imam Tirmidhi na al-Imam Tirmidhi na wengineo kutoka kwa Jarhad al-Aslami na amesahihisha al-Allama al-Albani, anasema al-fakhidh aura, paja ni utupu, paja ni katika utupu. Kwa hiyo mwanamume bale paja lake ni utupu. Kadhalika binti ambaye ni huru ambaye haja bale paja lake utupu. Kadhalika kijakazi paja lake ni utupu. Na huyu kijakazi ambaye anaweza akaswali, kijakazi wa kike anaweza akaswali kwa kuficha nini? Kitovu mpaka magoti, sio hivyo? Kijakazi anaweza kabale au sio bale? Kijakazi bale au sio bale, ataswali kujifunga wapi? Kitovu mpaka kwenye magoti. Lakini ulama wanasema tutachunga sitara ya mwanamke kijakazi kwa kuchelea fitna, na hili liko katika mtazamo, lipo katika mtazamo, sio kwamba akiswali hivyo swala yake haikubaliwi. Ah, lipo katika miono ya kiutu kwamba sasa huyu atatufitini kadha, tutamsitiri vitu vingine, tutamsitiri vitu vingine. Lakini kwake yeye uchi wake minasurati ila rukba, minasurati ila rukba, kuanzia kitovuni mpaka magotini, kama vile mwanamume, kama vile mwanamume. Na wote hawa ambao kwamba tumewataja kama kutakuwa na ambaye kwamba tunachelea umbile lake tutamsitiri umbile lake hilo, lakini wajibu katika sala ni kuanzia kitovuni kuja kwenye magoti. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani adama, enyi watoto wa Adam, khudhu zinatakum, yachukueni mavazi yenu, inda kulli masjidin, wakati wa kuswali, wakati wote wa kuswali, chukueni mavazi yenu. Zina kwa maana ya libas. Kwa ni lazima watu wajistiri tupu zao wanapoiendea swala. Na ambalo ni aula zaidi, mtu anapotaka kuswali avae mavazi yake yaliokuwa mazuri sana, kwa sababu yeye anakwenda kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah vazi akaliita hapa zina, pambo. Hudhu zinatakum, chukueni yale mapambo yenu, kwa maana nguo zenu zilizokuwa nzuri sana, inda kulli masjidin, wakati wa kutaka kuswali. Wa minha, na miongoni mwa sharti za sala, istiqbalu al-qibla, kuelekea qibla. Qibla hapa kwa maana al-Kaaba. Na Kaaba imeitwa al-qibla kwa sababu watu wanakielekea. Lianna nasa yastaqbilunaha, lianna nasa yastaqbilunaha, summiyat al-qibla lianna nasa yastaqbilunaha, kwa kuwa watu wanakielekea kikaitwa qibla, wanakielekea kwa nyuso zao. Qala ta'ala, anasema Allah alitukuka, wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram. Upote utakapotokea Muhammad na ukataka kuswali, basi uelekeze uso wako upande wa msikiti mtukufu. Uelekeze uso wako upande wa msikiti mtukufu. Na katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, utakapotaka kuiendea swala, fa asbigh al-wudu, basi chukua vyema udhu, thumma istaqbil al-qibla, kisha elekee qibla. Hadithi muttafaqun alayhi. Na wamekubaliana Waislamu wote juu ya wajibu wa kuelekea qibla wakati wa swala. Juu ya wajibu wa kuelekea qibla wakati wa swala. Na ni wajibu kwa yule ambaye ataiona al-Kaaba, aielekee Kaaba yenyewe. Ni wajibu kwa atakayeiona Kaaba aielekee ile Kaaba yenyewe. Na yule ambaye kwamba hakuiona al-Kaaba, yuko mbali nayo, yuko katika mji mwingine, nchi nyingine, huyu ataelekea upande uliopo al-Kaaba, ataelekea upande uliopo al-Kaaba. Haya ndio ambao wanasema al-ilm. Kwa ambaye yuko pale pale haram, yuko pale pale haram, Kaaba ile pale, aswali aielekee al-Kaaba. Wajib pale aielekee al-Kaaba. Ambaye yuko mbali, basi aelekee upande ambao upo al-Kaaba. Aelekee ule upande ambao al-Kaaba upo huko. Fa ina ajaza an istiqbaliha, kama atashindwa kuielekea al-Kaaba, fa in ajaza, kama atashindwa an istiqbaliha, kuielekea hiyo al-Kaaba kwa aini yake na dhati yake. Hapa sasa Sheikh, baada ya kutaja wajibu wa kuelekea al-Kaaba, akawatoa baadhi ya watu katika uwajibu huu ambao utawaangukia uwajibu huu. Kama vile mgonjwa alishindwa tu kutafuta Kaaba na usawa wake, mtu akawa ni mgonjwa na hakuna mbele yake yule ambaye atamuelekeza al-Kaaba, na yeye mwenyewe hawezi akajiinua, na wakati wa swala umefika, basi atasali kuelekea popote alipoelekea, kwa sababu yeye wakati huo anahesabika kwamba ameshindwa, hana uwezo. Na atakapokuwa katika mazingira hayo, uwajibu wa yeye kuelekea huko utakuwa umeondoka, na kama ambavyo kwamba humuondokea yeye wajibati nyingi, wajibu wa kurukuu, wajibu wa kusujudu, wajibu wa kusimama wakati wa kuswali na mfano wa hayo. Kadhalika mgonjwa huyu ambaye ameshindwa kuelekea al-Kaaba na hakuna wa kumuelekeza, yuko peke yake, wakati wa swala umefika, huyo ule wajibu utakuwa umemwangukia. Allah anasema fattaqullaha mastata'tum, muogopeni Allah, muabuduni Allah, mcheni Allah kadri ya uwezo wenu vile mnavyoweza. Suratu At-Taghabuni aya ya 16. Fa in ajaza an istiqbaliha, kama atashindwa kuielekea al-Kaaba, limaradhin, kwa sababu ya maradhi, au ghairihi, au sababu nyinginewe. Mfano, amekwenda katika mji, au yuko porini, yuko wapi, shamba huko, amejitahidi kuangalia kibla ni wapi, kashindwa, hajui kuangalia kibla kwa kutumia alama zilizowekwa na baadhi ya ulama, kwamba jua labda likichomoza huku likizama huku, basi liweke jua upande wako wa kulia wakati wa kuchomoza, na liweke jua wakati wa upande wako wa bega la kushoto wakati wa kuzama. Huko ulipoelekea ndiko al-Kaaba al-Musharrafa. Kokote ulipo katika nchi zetu hizi, hujui kibla kiko wapi, angalia jua linapochomoza asubuhi. Jua kama linachomoza sehemu hii, sehemu hii ipe bega lako la kulia. Hapo jua linapochomoza, eka sambamba na bega lako la kulia. Kisha jua linapokwenda kuzama, weka bega lako la kushoto. Huko ulipoelekea mbele sasa, huko ndiko kibla chako. Popote ulipofanya hivi, jua linatoka hapa lenda hivi, basi kibla ni hapa. Tumeona vizuri hapo. Kwa hiyo ameshindwa pia kutumia haya tuliyosema, utakuwa umemwangukia kwake wajibu huo, na ataswali popote pale atakapokuwa amejitahidi. Kama tasqutu jami'ul wajibat bil ajzi anha, kama ambavyo huanguka wajibati nyingine, mengine ya wajibu kwa kushindwa kuyafanya, kama yanavyoanguka mengine yaliokuwa ya wajibu kwa kushindwa kuyatekeleza. Kufunga Ramadhani ni wajibu, naugua na vidonda vya tumbo, vidonda vyangu ni vikali, nikisema nifunge nitatapika au nitaharisha damu au kadha wa kadha, basi wajibu huu umekuangukia. Fattaqullaha mastata'tum. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusalli fi as-safari an-nafilata ala rahilatihi, na alikuwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam akiswali safarini swala za sunna, ala rahilatihi, akiwa juu ya mnyama wake kipandwa chake, haithu tawajjahat bihi, popote pale ambapo atamuelekeza mnyama huyo. Nyama akipinda kulia, basi mtume anaelekea huko huko anaswali. Nyama akipinda kushoto, basi huko huko mtume anaelekea kuswali. Hadithi muttafaqun alayh. Hii ni hali ya pili katika hali ambazo, hii ni hali ya pili katika hali ambazo kwamba si wajibu kwako kuelekea al-qibla. Lakini hali hii ya pili imedhibitiwa kwa vidhibiti vitatu ili uruhusike kuswali kuelekea upande usio kwa kibla, basi utaruhusika kwa vidhibiti vitatu. Kidhibiti cha kwanza, ili uruhusike, iwe hiyo swala yako iwe ni swala ya sunna, sio swala ya faradhi. Iwe ni swala ya sunna, isiwe ni swala ya faradhi. Kidhibiti cha pili, antakuna ala rahila, uwe uko juu ya kipandwa, uko juu ya kipandwa, juu ya treni, juu ya farasi, juu ya punda, juu ya gari, juu ya bajaji. Hivyo hataruhusika kuswali swala ya sunna anayetembea, bali ni yule ambaye kwamba yuko juu ya kipandwa, ataelekea kokote akiwa anaswali swala ya sunna. Kidhibiti cha tatu, ayakuna fi safar, ni lazima awe yuko safarini, awe yuko safarini. Fala yatanaffalu almuqimu ala arrahila, hataruhusika mkazi wa mji kuswali swala ya sunna juu ya kipandwa. Hataruhusika mkazi wa mji kuswali swala ya sunna juu ya kipandwa. Sawa sawa iwe ni swala za usiku au ni swala ya witri au swala nyingine yoyote. Hivi ndivyo vidhibiti vitatu, vikipatikana kwako swali swala ya sunna popote ulipoelekea. Tumeelewana vizuri hapo. Muttafaqun alayh. Wa fi lafdhi, na imekuja katika lafdhi, ghaira annahu la yusalli alayha almaktuba, isipokuwa hakuwa akiswali juu ya mnyama wake huyo swala ya faradhi. Kwa maana ya wajibu wa kuelekea kibla hautoanguka, hautoanguka katika swala ya faradhi safarini, hautoanguka. Kwa maana hata ukiwa safarini lazima usali kuelekea kibla swala ya faradhi. Na hapa kuna maelezo, na baada ya wakati sisi tunasafiri, tunapanda mabasi, sio private car, kwa maana gari yako inakuhusu wewe na familia yako. Uko kwenye mabasi unakwenda Mbeya, basi napiga kwaya huko ndani, likitoa fursa ni ya kuchimba dawa dakika 10. Kwa hiyo kitendo cha wewe kwenda kukidhi haja mpaka umemaliza, umechukua udhu, basi unataka kuondoka. Na kule ukifika unaingia usiku. Kwa hiyo utapitwa na wakati wa dhuhur, utapitwa na wakati wa al-asr. Je, tuambie tukwambie kwamba kwa kuwa huruhusiwi kuswali juu ya kipandwa, wewe uache kuiswali dhuhur na al-asr mpaka ufike Mbeya usiku, au mpaka ufike Mwanza usiku, au usiswali hizo swala kabla ya wakati wake, kabla ya kupanda basi, au usiswali ukiwa kwenye basi popote utakapokuwa basi linaelekea? Umeona vizuri hapo? Kuswali ukifika Mwanza, tunasema umeiswali ya dhuhuri na al-asri katika wakati usio kuwa wake. Hii hairuhusiwi, hii haifai. Kusali kadhalika swala za dhuhur wala asr kabla hujapanda basi Ubungo saa 12, umeswali swala ya dhuhur na al-asr kabla ya wakati wake, haikubaliki. Na njiani hawatoi fursa ya kuswali zaidi ya fursa ya kuchimba dawa kama wanavyoita. Tukwambia swali kwenye basi, swali ukiwa umekaa, popote litakapokuwa limeelekea basi. Mwanzo tu kabla hujaanza kuswali, jitahidi uangalie kibla ni wapi. Kibla ni huku, basi elekea huko. Basi ikaenda kulia, ikienda kushoto, ikienda kadha, wewe endelea na swala yako. Tumeelewana vizuri? Hii nukta tumeizungumza. Sheikh anasema kwamba itaanguka wajibu wa kuelekea kibla, la yasqutu istiqbalu alqibla, wajibu wa kuelekea kibla hautoanguka kwenye swala ya faradhi wakati wa safarini. Kwa yule ambaye kwamba anao uwezo yeye mwenyewe wa kuswali kuelekea al-Kaaba, magari yangu naweza nikaipaki nikakaa nikaswali kuelekea al-Kaaba, gari si yangu, niko kwenye basi. Kwa hiyo hii nukta hii tofauti na maelezo aliyotoa Sheikh hafidhahu rahmatullahi ta'ala alayhi wa afdhullah. Wa min shurutiha an-niyya, na miongoni mwa sharti zake swala ni nia. Hii itakuwa ni sharti ya sita katika shurutu sala. Na nia kilugha, wanasema ahlul ilmi, nia kilugha ni kusudio, alqasdu. Na kisharia, ukisema nia kisharia, unamaanisha kwamba kuazimia juu ya kutenda ibada fulani kwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuazimia juu ya kuitenda ibada fulani, lengo lako ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio nia kisharia. Al-azmu ala fi'li al-ibadati taqarruban ila Allah ta'ala. Anasema Sheikh rahimahullah, wa tasihhu as-salatu fi kulli mawdhi'in. Kabla ya kuliendea hilo, wa tasihhu as-salatu fi kulli mawdhi'in, tuizungumzie tu nia kwa mukhtasar. Na ikiwezekana tuwe tumeshilia hapo katika wakati huu. Dakika ngapi tumetumia Abu Dharr? Dakika ngapi tumetumia itakuwa? 20. Haya. Ni nini kwanza hukumu ya nia katika swala? Zungumze hilo kwanza. Kisha hukumu ya kujidhihirisha nia katika swala. Na kabla ya kusema hayo, je, nia imegawanyika katika sehemu kuu ngapi? Sheikh anasema huwa ni shuruti ya nia, na katika sharti zake swala ni nia. Nia kwanza, fuqaha wameigawa katika sehemu kuu ngapi? Nia wameigawa ulama katika sehemu kuu mbili. Kuna nia inaitwa niyatul amal, niyatu al-amal, nia ya lile tendo lenyewe. Na nia hii ndiyo wanayokusudia wanawazuoni wa fiqhi. Niyatul amal ndiyo inayokusudiwa na wanawazuoni wa fiqhi kwenye vitabu vyao, na ndiyo aliyokusudia Sheikh hapa al-Imam Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah, ambayo nia hii kazi yake ni kupambanua, kuipambanua jambo la kupambanua jambo la kiibada kutokamana na jambo ambalo unalifanya kiada na desturi. Kwa ulama wakisema uwe na nia, ukichukua udhu unuilie, kwa maana ya upambanue hilo unalolifanya, kwamba unalifanya kinyume na yale mazoea yako. bali hapo unalifanya kiibada. Kuoga janaba hakuna tofauti na kuoga kwingine, sababu kuoga kwingine ni kueneza maji mwilini, na kuoga janaba ni ta'mimul badani bil ma, kueneza mwili kwa maji. Waweza kuoga janaba kwenye bahari, ndio hivyo, ukajirusha kutoka juu ya mashua au ngarawa, pup, ukaingia ndani ya maji ya bahari, nia yako ikawa ni kuogelea tu, au nia yako ikawa unaoga janaba. Kwa hiyo pale lazima ipatikane nia ambayo hutofautisha baina lile ambalo kwamba ulifanya kiibada na lile ambalo unalifanya kwa ada na desturi. Ndio nia hiyo wanayozungumzia mara nyingi wana wazuoni wa fiqhi, ambayo kazi yake inapembua na kutofautisha baina ya jambo la kiibada na jambo la ada. Kadhalika inatofautisha baina ya ibada zenyewe kwa zenyewe. Anayefunga saumu ya Ramadhani ana tofauti gani na anayefunga saumu ya sunna? Kuna tofauti? Hakuna. Yule atakula daku, huyu atakula daku. Yule ataanza min turu' al-fajr ila ghurub ash-shams, na huyu ataanza min turu' al-fajr ila ghurub ash-shams. Yule atafuturu, yule atafuturu. Hii ni ibada, hii ni ibada. Lakini ipi inayotofautisha kwamba hii ni ya sunna na hii ni ya faradh? Ni nia. Nia hii ndio wanayozungumza ahlul ilm, fuqaha. Na nia ile ya pili inaitwa niyatul ma'muli lahu, nia ya mtendewa. Nia ya mtendewa, wewe ibada hii wamtendea nani? Hii nia ya pili, niyatul ma'muli lahu. Nia hii ndio ile ambayo kwamba ibada yoyote haikubaliwi na Allah ila iwepo nia hii. Hii ndio nia wanayozungumza wanawazuoni wa tauhidi, na wanaiita ikhlas. Sawa, unaswali, wamswalia nani? Baba yako akuone, mwalimu wako akusifie, au Allah akutakabalie? Na mabudu Allah, mimi nakuwa najikurubisha kwake, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii nia ya mtendewa ambayo wanawazuoni wa tauhid wanaiita al-ikhlas. Na hii nia kwa ujumla wake ni sharti katika ibada zote, na nia mahala pake ni moyoni, kwa sababu nia sio katika matendo yanayotendwa na viwiliwili vyetu, sio katika a'malul jawarih, kwamba ulimi unatoa unaifanya au mkono unaifanya kama vile unavyorukuu na kusujudu na kusema subhanallah. Nia ni katika, si katika matendo yanayofanywa na viwiliwili. Nia tu hukaa kwenye nini? Kwenye moyo. Na ndio maana wanasema wanazuoni kuitamka nia ni bid'a. Sasa tusome hukumu ya kuitamka nia katika swala. Wanasemaje wanazuoni wetu? Hukumu ya kuidhihirisha nia katika swala ni bid'a. Allah subhanahu wa ta'ala hakuiteremshia hoja yoyote wala dalili, sio katika kitabu wala si katika sunna, kwamba kuna dalili iko kwenye Qur'an au kuna dalili iko katika sunna inaashiria kwamba watu wanaruhusika kudhihirisha nia katika ibada zao za sala na nyinginezo. Ulama wanasema wala haisemwi nia isipokuwa na watu wasiokuwa na uelewa katika watu wa kawaida miongoni mwa Waislamu na watu wenye kung'ang'ania madhehebu zao. Allah tuongoze sisi na wao. Amesema Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, al-jahru bin niyya la yajibu, kuidhihirisha nia sio wajibu, wala yustahabu, wala si sunna, biittifaqi al-muslimin, kwa makubaliano ya Waislamu. Bal al-jahru bin niyya, bal al-jahir bin niyya mubtadi'un, bal al-jahir bin niyya mubtadi'un, bali mwenye kudhihirisha nia huyo ni mzushi, mukhalifun lisharia, amekwenda kinyume na sharia. Wa idha fa'ala thalika, na kama atalifanya hilo la kudhihirisha nia, mu'taqidan, akiwa anaitakidi, annahu min ash-shar'i, kwamba jambo lake hilo ni katika sharia, fahuwa jahilun dalun, mtu huyo ni mjinga aliyepotea. Yastahiqu at-ta'zir wal-'uquba, anastahiki kwa kupewa ta'ziri na kuadhirishwa. Wal-'uquba 'ala dhalik, bal na kupata kichapo au kuadhibiwa juu ya jambo lake hilo. Mpaka akasema wa amma at-talaffuzu biha sirran, ama kuitamka nia kwa siri, kuna kudhihirisha watu wakawa wanasikia, na waitu usalli fardha salati dhuhur kwa sauti, na kuna kuitamka nia kwa siri, kwa maana wakawa unajisikilizisha wewe mwenyewe peke yake, wengine hawasikii. Wa amma at-talaffuzu biha sirra, ama kuitamka nia kwa siri, fala yajibu aidan, pia sio wajibu, inda al-a'immati al-arba'a, mbele ya maimamu wanne, al-imamu Shafi'i, al-imamu Malik, al-imamu Abu Hanifa, al-imamu Ahmad rahmatullahi alayhi, wasaili a'immati al-muslimin, na wengineo katika maimamu wa waislamu waliobakia. Walam yaqul ahadu min al-a'imma, na wala hakuna yeyote aliyesema katika maimamu, inna at-talaffuz bin-niyyah wajib, kwamba kuitamka nia ni wajib, la fi tahara, sio katika tahara, sio katika janaba, wala katika kuchukua udhu, wala fi salatin, wala si katika sala, wala fi siyamin, wala si katika saumu, nawaitu an asuma farad ramadhan au an ada farad ramadhan hadhihi sana imana mpaka mwisho wake, wala haj, wala sio katika hija, wala yajibu ala almusalli, na wala sio wajib kwa anayetaka kuswali, an yaqula bilisani, aseme kwa ulimi wake, usalli subha, na swali swala ya subuhi, wala usalli dhuhur, au na swali swala ya dhuhuri, wala al-asr, au na swali swala ya asiri, la imaman, sio kusema kwamba imaman mimi ni imamu, wala maamuman, wala kusema mimi ni maamuma, wala yaqulu bilisanihi fardan, wala hasemi kwa ulimi wake kwamba hii ni swali swala la faradhi, wala nafla, wala ni swala ya sunna, wala ghaira dhalik, wala kinyume na hayo, hayasemi hayo, bali yaktafi an takuna niyatuhu fi qalbi, bali atosheke nia yake kwamba ipo kwenye moyo wake. Wallahu ya'lamu ma fil qulub, na Allah anayajua yaliyopo katika nyoyo. Amesema Ibn Taymiyyah haya katika Majmu' al-Fatawa jild 22 ukurasa wa 219, na akasema tena Ibn Taymiyyah, bali at-talaffuz bin-niyyah naqsun fil 'aqli wad-din, bali kuitamkania ni upungufu wa akili, bali kuitamkania ni upungufu wa akili, kadhalika ni upungufu wa dini. Ama fi din, ama kuonesha kama ni upungufu katika dini, fali annahu bid'ah, ni kwa sababu jambo hilo ni uzushi katika dini. Wa amma fil aqli, ama kuonesha kama ni upungufu katika akili, fali annahu bimanzilati man yuridu an ya'kula ta'ama, huwa sawa mtu huyo na yule ambaye anataka kula chakula, fayakul, akawa anasema, nawaitu, nimetiania au nimenuilia, biwad'i yadi fi hadha al-ina, kuweka mkono wangu kwenye chombo hiki cha chakula, anni, kwamba mimi uridu an akhudha minhu luqma, nimetiania nataka nimege tonge, fa adha'uha fi fami, na nimenuilia tonge hiyo niweke kwenye mdomo wangu, fa amdha'uha, kisha niitafune, thumma abla'uha, kisha niimeze, liashba, ili nishibe. Huu ni upungufu wa nini? Wa akili, wa yule ambaye anaidhihirisha nia. Haya ameyasema katika kitabu chake Majmuu al-Fatawa mjildi wa 29. Na amesema Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, kana sallallahu alayhi wa sallam, wanafunzi wa Ibn Taymiyyah, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha qama ila salah, anaposimama kuiendea sala, anasema Allahu akbar, walam yakul shay'an qablaha, na wala hasemi neno lolote kabla ya Allahu akbar, yani kabla ya takbiratu al-ihram, wala talaffaza bin-niyyati al-batta, wala hajawahi kutamkania hatta mara moja katu, wala qala, wala hajawahi kusema uswali lillahi salata kadha, namswalia Allah swala fulani mustaqbila alqibla, nikiwa nimeelekea kibla, arba'a rak'atin rak'a nne, imaman au ma'muma. Hajawahi kuyasema maneno haya, wala qalahu ada'an wala qada'a, hajawahi kuyasema haya maneno bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amesema haya katika Zadul Ma'ad ndili ya kwanza ukurasa wa 201. Haya, wengi wa katika wale ambao wanawafundisha watu mambo ya nia, sio na waitu na waitu faradha alwudhu'i, na waitu sunnata alwudhu'i, na waitu an usalli faradha salati adh-dhuhri arba'a rak'at, wengi ni mashafi'ia katika madhhabi ya Imam Shafi'i. Huyu hapa mwana wazoni wa madhhabi ya Imam Shafi'i anaitwa al-Qadhi Abu Rabi' Sulaiman bin Umar al-Shafi'i, anasema al-jahr bin niyya, kudhihirisha nia, wabil qira'ati khalfa al-imam, na kusoma nyuma ya imam, imam anasoma huku na mamuma naye anasoma, laisa min as-sunna, sio sunna, kudhihirisha nia na kusoma nyuma ya imam sio sunna, bal makruhun, bali jambo hilo ni makruh. Fa in hasala bihi tashwishun 'ala al-musallin, kama kudhihirisha huko nia kutasababisha kuwasumbua wanaoswali, watu wanaswali, wewe unakuja na waitu wanaoswali unaotoa katika khushu'i zao, kama hilo la kudhihirisha nia litapelekea tashwishi kwa wanaoswali, fa huwa haramun, basi jambo hilo ni haramu. Wa man qala bi anna al-jahra bi lafdhi an-niyya min as-sunnah, na yeyote atakayesema kwamba kudhihirisha nia ni sunna, fa huwa mukhti'un, basi mtu huyo amekosea. Wala yahillu la, na wala si halali kwake, wala li ghairi, na wala kwa mwingine, ayakula fi dini Allah bi ghairi ilm, kuyasema mambo katika dini ya Allah pasi na elimu. Nani huyo? Mshafi'i. Na mfano wa haya ameyasema mshafi mwingine akiitwa Jalaluddin Suyuti, al-Imam Jalaluddin Suyuti al-Shafi'i. Wote hawa wamekataa suala la kudhihirisha nia. Ibn Taymiyyah anasema halikusema hilo na yeyote katika wanawazuoni wanne wa madhehebu kuu. Kwa wale wanaodhihirisha nia, watuambie imam gani katika maimamu wanne amefundisha suala la kudhihirisha nia kwenye kuchukua udhu, kwenye kuoga janaba, kwenye kuswali, kwenye kufunga mwezi wa Ramadhani, kwenye kuhiji, kwenye kadha. Imam gani katika wao amesema suala la kudhihirisha nia katika ibada? Nani kasema? Hawa hapa mashafi'i wamekataa, bali wanasema ni haram, na wakasema haifai mtu kuzungumza kwenye dini ya Allah bila elimu. Tushirieni na hapo insha Allah taala, kesho tutakuja kuendelea. Watasifu salatu fi kulli mawdhi'in mpaka mwisho. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kuna maswali?